należy do tego pokolenia, które odkrywało muzykę folkową i nadawało jej zupełnie inny wymiar. Wówczas nie było internetu, nie było informacji na temat rodzącego się ruchu i jak wspomina artystka, zazwyczaj na koncerty jeździli do innych miast i nocowali na ławkach na dworcach. Było to niekomfortowe i policja krzywym okiem patrzyła na taki proceder, ale dla młodych melomanów była to przygoda nie lada. Dzisiaj już niewielu artystów z tego pokolenia koncertuje, a Medy cały czas w dobrej formie. Flesh and Blood i taka ballada. All the ships of your fathers are sailing. on the sea. Never end ends for me. Never end ends fair. And for angels good and cheap. And I'm unto thee. And they'll never go down near the room anymore. All the ships of my fathers are sailing on the sea. Never z tego wszystkiego, podniecony tą naszą podróżą, zapomniałem powiedzieć, że za sterami naszej lokomotywy Grażyna Oczkowska, dzisiaj w roli konduktora, półredaktor. Można nawiązać z nami kontakt nocną porą dzięki poczcie internetowej, adres wojciech.sowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl. Można pisać dzisiaj albo kiedy indziej, kiedy tylko Państwo odsłuchują te dźwięki. Również można nas odnaleźć na Facebooku albo trójkowo-osobowo, albo proszę zajrzeć na stację osobliwości muzyczne. Tymczasem tydzień temu mówiliśmy o stuleciu Finlandii i cały program był poświęcony muzyce tego kraju. W związku z tym nie dziwota, że i dzisiaj mamy maruderów fińskich artystów i będą w swoim przedziale. Zanim jednak do Finlandii, to zapoznam Państwa z wierszem, a w zasadzie z sonetem. Brzmi on tak. Patrząc na twe wzniosłe Finlandio, skały, w które jak rycerz w zbroję zakułaś się cała, myślę, że żyłaś kiedyś dniami chwały. I puls twój bił, i pierś twą świetną być musiała. Ale gdy na cię spadły dwa potężne wrogi, stąd rozhukane morze, a śniegi z północy, i pierwszy lat tysiące kruszył twoje brogi, a drugi lat tysiące przetrzymywał w niemocy. I wtedy padłaś trupem w bojach z nimi dzielnych, lecz jak bohater prawy z mieczem w skrzepłej dłoni, z nierozerwaną przyłbicą w niezdartym pancerzu. I tak leżysz aż dotąd, i nikt ze śmiertelnych dotąd nie zbadał godła na twoim puklerzu, ani zna ciebie z rodu, ni z lica, ni z broni. O, gdyby państwo się zastanawiali, jaki to wiersz o Finlandii polski poeta stworzył, od razu powiem, w 1809 roku. Nijaki Fish, i to nie Fish Emade, tylko Fish. Z zaboru rosyjskiego pojechał sobie do Sankt Petersburga, a potem na wycieczkę do Finlandii. Podróż morska zrobiła na nim ogromne wrażenie. Co dopiero by było, gdyby wsiadł do osobowego. I to niech będzie dla nas wstęp do Finlandii. Sibeliusa. Stali słuchacze już znają ten temat, bo gra na dudach Troy Donoclay, który przed chwilą grał u Medy na fortepianie. No proszę, państwo piszą, biskup Nitifor z nad Dołów Jasielsko-Sanocni śle gorące pozdrowienia dla szanownej pani realizator audycji, czyli dla pani Grażyny, żywego pana półmaszynisty, a także dla wszystkich czuwających pasażerów powracającego z zaświatów osobowego. A pan Stefan, wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić kierownika pociągu, panią maszynistkę, wagon pocztowy oraz jadących na gapę. Loży tym razem nie pozdrawiam, o czym za chwilę. Zaintrygowała mnie informacja o kocie półredaktora. Jak kot ma na imię, jak sobie daje radę wśród zgrai psów i kto wygrywa potyczki o Michę. Opowieść była zacna, ale napawała mnie utrapieniem, ponieważ postanowiłem sobie w grudniu odpocząć od trunków, zwanych potocznie trunkami, a tu kuszące strofy. Ale twardym trzeba być, a nie miętkim, jak mawiano w jednym polskim filmie. Natomiast muzycznie było pierwsza klasa, szczególnie do gustu przypadli Finowie. Antoni w wersji dubeltowej wprawił mnie w miłe sercu drżenie. A może zbiórka na wydanie płyty Antoniego? Tak czy inaczej, skoro ruszamy powoli ze stacji osobliwości, liczę na nowe dźwięki, lekturę. Ja tymczasem czytam Mgłę Marcina Ciszewskiego. To czwarty już tom przygód z komisarzem Tyszkiewiczem i inspektorem Krzeptowskim. Powieść trzyma poziom. Pozdrawiam brać słuchającą i odsłuchującą, bo wszyscy osobliwi równi są. Stefan. Mielec, południe. Południowy wschód, tu zwija się kolej. Tak pisał Stefan, od razu odpowiadam. Kot ma na imię Gąbeczka i to jest pan. Pan Gąbeczka wygrywa z psami, jeśli chodzi o wszelkie zawody. Jeszcze coś. Aha, o płytę Antoniego. Jest płyta Antoniego, z niej właśnie gramy, ale jest też pełno nagrań butlegowych, że tak powiem, które dostałem kiedyś od Antoniego na płycie zgranej przez niego z komputera w domu. I muszę powiedzieć, że komuś wysłałem tę płytę jako nagrodę za słuchalność i nie mam. Być może, gdy pojadę do Grodziska, to od rodziny uda mi się jeszcze taką płytę dostać. Podróż przede mną, z Warszawy osobowym do Grodziska niedaleko. Jeśli chodzi o Finów, powracają, a potem już ruszymy. We'll be right back. patrzę na płyty, które dzisiaj przywiozłem ze sobą do studia i wydaje mi się, że no, nie uda nam się aż tak daleko z Finlandii odjechać. W każdym razie 100 lat no, to jest całkiem poważny jubileusz i nie tylko Finlandia, ale i bliższa nam Litwa i w związku z tym za chwilę tam się przeniesiemy. Tymczasem o kotach serdecznie pozdrawiam pana półredaktora oraz całą redakcję, tym razem obudzony na audycję przez kota Samantę, do której dołączył na chwilę Teofil. Mamy nadzieję na muzyczkę m.in. zespołu Ottawa Krzysztof. Tak pisze. Z nadzieją rozkładam ręce, nie wziąłem płyty rosyjskich przyjaciół, ale będzie coś, jak to mawiała moja sąsiadka, w podobie. Także proszę strzyc uszami, a chwilowo porywam państwa na Litwę. Bogata, kas bogata, meža mate, ta bogata, meža mate, ta bogata. Visi mazi paikliši, visi mazi paikliši, zieci drava ziediņiem, zieci drava ziediņiem. Litwa nam bliższa i w związku z tym, gdybyśmy mieli ukrasić tę muzykę jakąś opowieścią, to dzisiaj półredaktor jedzie w lirycznym nastroju, bo oto taka historia. Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie do płużyn ciemnego boru wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie, byś się przyjrzał jezioru. Świteś tam jasne rozprzestrzenia łona w wielkiego kształcie obwodu, gęstą po bokach puszczą oczerniona, a gładka jak szyba lodu. Jeśli nocą przybliżysz się dobą, nocną przybliżysz się dobą i zwrócisz ku wodom lice, gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą, i dwa obaczysz księżyce. Niepewny, czyli szklanna, spod twej stopy pod niebo idzie równina, czyli też niebo swoje szklanne stropy aż do nóg twoich ugina. Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga, dna nie odróżnia od szczytu, zdajesz się wisieć w środku w nieba kręga, w jakiejś otchłani błękitu. Tak w noc pogodna, jeśli służy pora, wzrok się przyjemnie ułudzi, lecz żeby w nocy jechać do jeziora, trzeba być najśmielszym z ludzi. Myślę, że nie ma słuchacza, który by nie podejrzewał, że to strofy Mickiewicza. Tak jest w istocie, za chwilę do nich powrócimy, ale jesteśmy na Litwie i manta di manta. Litewskie country, które nijak nie pasuje do grozy opowieści. No, ale jeżeli ktoś ma słabe nerwy, proszę trzymać się kołdry. Bo jako już się rzekło, trzeba być najśmielszym z ludzi. Bo jacie szatan wyprawia tam harce, jacie się larwy szamocą, drże cały. Kiedy bają o tym starce i strach wspominać przed nocą. Nieraz śród wody gwar, jakoby w mieście ogień i dym bucha gęsty i zgiełk walczących i wrzaski niewieście i dzwonów gwałt, i zbrój chrzęsty. Nagle dym spada, hałas się uśmierza, na brzegach tylko szum jodły, w wodach gadanie cichego pacierza i dziewic żałosne modły. Co to ma znaczyć? A, różni różnie plotą. Cóż, kiedy nie był nikt na dnie, biegają wieści pomiędzy prostotą, lecz któż z nich prawdę odgadnie? Pan na Płużynach, którego pradziady były świtezi dziedzice, z dawna przemyślał i zasięgał rady, jak te zbadać tajemnice. Kazał przybory w bliskim robić mieście i wielkie sypał wydatki. Związano niewód głęboki stóp 200, budują czółny i statki. Ja ostrzegałem, że w tak wielkim dziele dobrze, kto z Bogiem poczyna. Dano więc na mszą w niejednym kościele i ksiądz przyjechał z Cyryna. Stanął na brzegu, ubrał się w ornaty, przeżegnał, pracę pokropił. Pan daje hasło, odbijają baty, niewód się z szumem zatopił. Topi się, pławki na dół z sobą spycha, jak przepaść wody głęboka, prężą się liny, niewód idzie ścicha, pewnie nie złowią ni oka. No właśnie, ciekawe, to złowią, a tymczasem ilgi. Ilgi, muzyka łotewska, ale bliska tematowi, bo to o dawnych bóstwach, czyli generalnie w klimacie mickiewiczowskich ballad i romansów. No właśnie, Niewód poszedł na dno i ciekawe, co dalej. Na brzeg oboje wyjęto już skrzydło, ciągną ostatek więcierzy. Powiem, że ja cię złowiono straszydło, choć powiem, nikt nie uwierzy. Powiem jednak, że nie straszydło wcale. Żywa kobieta w niewodzie, twarz miała jasną, usta jak korale, włos biały skąpany w wodzie. Do brzegu dąży, a gdy jedni z trwogi na miejscu stanęli głazem, drudzy zwracają ku ucieczce nogi łagodnym rzeczy wyrazem. Młodzieńcy, wiecie, że tutaj bezkarnie dotąd nikt statku nie spuści. Każdego śmiałka jezioro zagarnie do nieprzebrnionych czeluści. I ty zuchwały, i twoja gromada, wraz byście poszli w głębinie, lecz że to kraj był twojego pradziada, że w tobie nasza krew płynie. Choć godna kary jest ciekawość pusta, lecz żeście z Bogiem poczęli, Bóg wam przez moje opowiada usta dzieje tej cudnej topieli. Na miejscach, które dzisiaj piasniem zarosło, gdzie cary i trzcina zarasta, po których teraz wasze biega wiosło, stał okrąg pięknego miasta. Świteś i w sławne orężne ramiona i w kraśne twarze bogata, niegdyś od książąt Tuchanów rządzona, kwitnęła przez długie lata. Nie śpił widoku ten ostęp ponury, przez żyzne wskroś okolice widać stąd było nowogródzkie mury Litwy naówczas stolice. Raz niespodzianie obległ tam Mendoga potężnym wojskiem car z Rusi. Na całą Litwę wielka spadła trwoga, że Mendog poddać się musi. Nim ściągnął wojsko z odległej granicy, do ojca mego napisze: Tuchanie, w tobie obrona stolicy, spiesz, zwołaj swe towarzysze. Skoro przeczytał Tuchan list książęcy i wydał rozkaz do wojny, stanęło zaraz mężów 5000, a każdy konny i zbrojny. Uderzą w trąby, rusza łódź, już w bramie błyska Tuchana proporzec, lecz Tuchan stanie i ręce załamie i znowu jedzie na dworzec. O, i skoro jesteśmy na dworcu, to przypominam, że to trójkowy osobowy. Pijam se, šilić strejami te smykam. Pijam piersy, pijam se żył i strejami te smykam. Si sinti svešu, ja už sinti čmanu balen. Ej, tim, tim, tim, tim, la, la, daka, daka, la, la, la. Zaglądam do wagonu pocztowego i patrzę, że Tomasz słucha i pyta się, cóż to za zacna muzyczka dud szkockich, cóż to takiego, odpowiedz, więc odpowiadam, dudy irlandzkie wprawdzie, ale to Troy Donoclay, artysta, który grał na dudach elektrycznych i zrobił na mnie kolosalne wrażenie na początku lat 90. zespół Youth Lush. Później zrobił duże wrażenie na Jurku Owsiaku i zaprosił Youth Lush do Jarocina. Był to jedyny chyba zagraniczny występ tego zespołu. Później się z Hukiem rozpadł. Ale jeśli chodzi o huk i rozpadanie się, to musimy powrócić do naszego jeziora. O, dworzec, tak. I mówi do mnie... Jaż własnych mieszkańców dla obcej zgubię od sieczy, wszak wiesz, że świteś nie ma innych szańców prócz naszych piersi i mieczy. Jeśli rozdzielę szczupłe wojsko moje krewnemu, nie dam obrony, a jeśli wszyscy pociągniem na boje, jak będą córy i żony? Ojcze, odpowiem, lękasz się nie wcześnie, idź, kiedy sława cię woła, Bóg nas obroni. Dziś nad miastem we śnie widziałam jednego anioła. Okrążył świteś miecza błyskawicą i nakrył złotymi pióry i rzekł mi, póki męże za granicą, ja bronię żony i córy. Usłuchał tuchan i za wojskiem goni, lecz gdy noc spadła ponura, słychać gwar z dala, szczęk i tętent koni, zewsząd straszny wrzask. Ura! Zagrzmią tarany, padły bram ostatni, zewsząd pocisków grat leci, biegną na dworzec starce, nędzne matki, dziewice i drobne dzieci. Gwałtu wołają, zamykajcie bramę, tuż, tuż za nami ruźwali, ach, zgińmy lepiej, zabijmy się same, śmierć nas od hańby ocali. Natychmiast wściekłość bierze miejsce strachu, miecą bogactwa na stosy, przynoszą żagwie i płomień do gmachu i krzyczą strasznymi głosy. Przeklęte będzie, kto się nie dobije. Broniłam, lecz próżny opór, klęczą, na progach wyciągają szyję, a drugie przynoszą topór. Gotowa zbrodnia. Czyli wezwać hordy i podłe przyjąć kajdany, czy pobożnymi wytępić się mordy. Panie, zawołam nad pany. Jeżeli nie możemy ujść nieprzyjaciela, a o śmierć błagamy u ciebie, niechaj nas lepiej twój piorun wystrzela lub żywych ziemia pogrzebie. O, no i to jest dobry moment, by zasiać niepokój i powrócić do Ildi. Cik zemei, cik augšāji, cik uz vaižņu, cik zemei, cik akmeņu. Kaj to dara, kas to dara, es nevaru to darīt. Es nevaru tumšu nakti, cik uz vaižņu. No i zostawiliśmy bohaterów w dość rozpaczliwej sytuacji, ale w tym jakaś białość nagle mnie otoczy. Dzień zda się spędzać, noc ciemną. Spuszczam ku ziemi przerażone oczy. Już ziemi nie ma pode mną. Takeśmy uszły z hańbienia i rzezi. Widzisz to ziele dokoła, to są małżonki i córki świtezi, które Bóg przemienił w zioła. Białawym kwieciem, jak białe motylki, unoszą się nad topielą, list ich zielony, jak jodłowe szpilki, kiedy je śnieli pobielą. Za życia cnoty niewinnej obrazy, jej barwy mają po zgonie, w ukryciu żyją i nie cierpią skazy, śmiertelne nie tkną ich dłonie. Doświadczył tego car i ruska zgraja, gdy piękne, ujrzawszy kwiecie, ten rwie i szyszak stalowy umaja, ten wianki na skronie plecie. Kto tylko sięgnął do głębiny ramię, tak straszna jest kwiatów władza, że go natychmiast choroba wyłamie i śmierć gwałtowna ugadza. Choć czas te dzieje wymazał z pamięci, pozostał nam odgłos kary. Dotąd w swych baśniach prostota go święci i kwiaty nazywa cary. To mówiąc, pani zwolna się oddala, topią się statki sieci, szum słychać w puszczy. Pobudzona fala z łoskotem na brzegi leci. Jezioro do dna pękło na kształt rowu, lecz próżno za nią wzrok goni, wpadła i falą nakryła się znowu i więcej nie słychać o niej. O, zamykamy tom wierszy i no właśnie, coś co jeszcze ze świtezi krople, ale tym razem po fińsku Tima Timonen Quartet. Teet selkeiksi sanelee.